لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نكم صليا نكم سليم كل محمد صلى الله عليه وسلم فتك درس لتفسير قرآن ونفونزي وكيكي wa Saudi. Baada ya miezi kadhaa kupita, haipungui miezi mitano au miezi sita, tulishilia kuitafsiri suratul Buruj tukiwa tumetokea katika suratul Naba'i, na leo biidhnillahi alkarim Allah ametupa taufiq, tumekutana kwa mara nyingine. Tutaanza katika tafsiri yetu ya Qur'ani, kutafsiri suratu Tariq. Suratu Tariq ni suratun makkiyya, ni sura ambayo imeshuka Makka, na ina aya 17. Wametaja wanawazuoni wa Kiislamu katika fadhila za hii sura hadithi iliyotaja al-Imam an-Nasa'i رحمه الله تعالى كتك السنن، يعني سنن النسائي. أنا سمع الإمام النسائي: حدثنا عمرو ابن منصور، لتحدثي عمرو ابن منصور، أقسم عمرو بن منصور أم تحدثي أبو نعيم. Abu Nuaym kutoka kwa Mis'ar. Mis'ar kutoka kwa Muharib ibn Dithar. Muharib ibn Dithar kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Jabir: Salla Mu'adhun al-Maghriba. لصال صحابة معاذ ابن جبل صلاة المغرب فقرأ البقرة أكيسوما سورة البقرة والنساء نسورة النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكسيما بنمتومي صلى الله عليه وسلم كما بي معاذ أفتان يا معاذ جي ويوني فتاني ايوي معاذي ونتاك كفتنشا واتو ويشكي دنياو ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق حيكوى inakutosha wewe ungewasomea tu sura hii was-samai wat-tariq, isingekutosha wewe was-samai wat-tariq wash-shamsi wa-duhaha. Kwa nini isingekutosha suratu ash-shams ash-shamsi wa-duhaha wa nahwi hadha, na mfano wa sura kama hizi? Kwa hiyo katika sura ambazo husomwa katika nyakati za maghrib, maghribi ambayo wakati wake ni mdogo, ni sura ambazo zina ukubwa mithili ya sura hizi: Shamsu wa Duhaha, was-samai wa Tariq. Anasema Allah tabaraka wa taala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق نأفى ومبينغو والسماء نأفى ومبينغو والطارق na kile kijacho nyakati za usiku. Na apa kwa mbingu, watariki na kijacho nyakati za usiku. Hiki ni kiapo, anaapa Allah tabaraka wa ta'ala, na yeye Allah tabaraka wa ta'ala huapa kwa kitakacho. Allah tabarak wa ta'ala huapa kwa kile ambacho anakitaka. Ameapa kwa mbingu hapa, kadhalika ameapa kwa tariki. Katika sura nyingine anaapa kwa matunda, tunda la tini, watin, tunda la zaitun, watini wa zaitun. Anaapa kwa nyakati, wa duha. Anaapa kwa akitakacho Allah tabaraka wa ta'ala. Anaapa kwa kalamu na vile wanavyoandikia kwa kalamu hiyo. Wal qalami wa ma yasturun. Lakini mwanadamu kwa ujumla haruhusiwi kuapa isipokuwa kuapa kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa majina yake, au kuapa kwa sifa miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Kuapa kwa Allah kama kusema wallah, billah, tallahi, hivi ni aina ya viapo. Wallahi au kusema billah au kusema tallahi ni kiapo, umeapa kwa jina la Allah tabaraka wa ta'ala. Au kuapa kwa sifa miongoni mwa sifa zake, ukasema mathalan wa rabbil ka'ba, na apa kwa Mola aliyeumba al-Kaaba, na apa kwa yule ambaye amechipua mimea, na apa kwa yule ambaye anayapitisha maji ya mito, na apa kwa yule ambaye amekuumba wewe, na mfano wa aina kama hizo za kuapa kwa sifa miongoni mwa sifa za Allah tabarak wa ta'ala. Na imetahadharishwa kwamba haifai kuapa kwa asiye kuwa Allah, na atakayefanya hayo ima amefanya kufru au amefanya shirk. Wakasema ahlul ilm, kuapa kwa asiye kuwa Allah ni shirkun asghar, ni shirki ndogo ambayo ni njia kuelekea katika shirki kubwa. Na wakasema tena shirki ndogo hiyo inaweza ikatoka katika udogo wake ikaelekea katika ushirikina mkubwa, kwa kile walichokisema ahlul ilm, atakayeapa kumwapilia siye kuwa Allah hali ya kuwa akiona kuwa yeye huyo anayemwapilia na Allah ni sawa, basi hiyo inakuwa ni shirkun akbar, ni shirki kubwa ambayo itamtoa katika Uislamu. Atakayeapa kwa asiye kuwa Allah hali ya kuwa anaitakidi kwamba ni haki pia kuapa kwa huyo, na kwamba yeye ni sawa sawa tu na Allah katika utukufu na al-azama, basi huyo amefanya shirkun akbar na kufrun akbar ambayo inamtoa katika mila ya Kiislamu. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala was-samai, naapa kwa mbingu, watariki na kijacho nyakati za usiku. Anasema al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Taisiru al-Karim al-Rahman, anasema katika aya hii aqsama Allahu subhanahu bis-samaa, ameapa Allah subhanahu, ameapa kwa mbingu, والنجم الذي يطرق ليلا, na ameapa kwa nyota ile ambayo huja nyakati za usiku. Kwa hiyo Tariq, hicho ambacho huja nyakati za usiku hukusudiwa nyota. Na wakakhtalifiana ahlul ilm kwamba nyota hii ambayo Allah tabarak wa taala ameiita at-Tariq ni nyota gani. Zikatoka kauli nyingi za ahlul ilm. Amesema al-Imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake, anasema wakhtulifa fihi, na wakakhtalifiana katika Tariq ni nyota gani. Faqila, ikasemwa, yana baadhi ya hao waliokhtalifiana katika wanawazuoni. Faqila, ikasemwa huwa Zuhal, nyota hiyo ni Zuhal. Hiyo nyota ambayo ni Tariq aliyo apanayo Allah tabaraka wa taala ni Zuhal, na ni jina ambalo sigeni kwa watu kunasibisha baadhi ya matukio kwa kusema kuna Zuhali hapa, kuna Zuhal hapa, pana Zuhali. Zuhal ni nyota. Kwa hiyo wako waliosema kwamba Tariq ni Zuhal, الكوكب الذي في السماء السابعه, nyota ambayo ipo katika mbingu ya saba. Haya ameyataja Muhammad ibn al-Hasan katika tafsiri yake, na hii ni nukuu ya al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema wakhtulifa fihi, wamekhtalifiana ahlul ilm wa fasili juu ya hiyo nyota Tariq ni ipi. Faqila, ikasemwa huwa Zuhal, nyota hiyo ni Zuhal. Al-kawkab alladhi fi as-samaa'i as-saabi'ah, nyota ambayo ipo katika mbingu ya saba. Dhakarahu, amelitaja hilo Muhammad ibn al-Hasan, wanawazuoni Muhammad ibn al-Hasan katika tafsiri yake. أرسم الإمام القرطبي لا أكتاج خبار نينجين أكيسنغمز هي زحل وخبار نينجينيزو, لكن الإمام القرطبي أرسم هزو خبار أمبازو أمزي خصيشة جوية نتهي زحل. الله أعلم بصحتها, Allah ndiye mjuzi zaidi wa usahihi wake. Anaashiria kana kwamba haafikiani na hilo katika yale yaliyosemwa na Muhammad ibn al-Hasan juu ya nyota hii ya Zuhal. Na waqala ibn Zaid, katika wafasiri wa Qur'ani ni ibn Zaid. Ibn Zaid naye akasema Tariq sio Zuhal, innahu Thuriya, ni nyota inayoitwa Thuriya. Na ana riwaya ya pili Ibn Zaid kwamba Tariq hiyo pia ni Zuhal. Kwa hiyo ana riwaya mbili, mara anasema ni Zuhal, mara anasema si Zuhal bali ni Thuriya. Na hayo pia yamesemwa na al-Imam al-Farra. Almuhim, pamoja na ikhtilafu ambazo wamezitaja ahlul ilm, na amesema maneno yasiyokuwa haya juu ya Tariq, tunachosema kwamba Tariq ni nyota, kwamba Allah tabaraka wa taala ameapa kwa as-samaa ambayo ni mbingu, wa Tariq ameapa kwa Tariq. Tariq ni nini? Kile ambacho huchomoza nyakati za usiku. Kitu gani? Ni nyota. Kisha Allah tabaraka wa taala akasema katika aya ya pili, وما أدراك ما الطارق, وما أدراك, نا كتو غاني كتكجوز ويوي محمد ويليوي ما الطارق, نينين هي الطارق. وما أدراك ما الذي يجعلك داريا, كيبي أمباتو كتكفن ويوي نمين يكجوا ما الطارق, هي الطارق نيني. anasema al-Imam Sa'di katika kutafsiri aya hii ya pili, wa ma adraka ma 'idamu hadha an-najm, kipi ambacho kitakujuza ewe Muhammad ukubwa wa hii nyota, nyota hii ina habari kubwa, ni kipi ambacho kitakujuza ukubwa wa habari ya nyota hii? Ndio maana wa ma adraka mat-tariq, yani Allah hapo anakuza habari ya hiyo nyota. Na akasema Ibnul Qayyim, akasema Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala kama ilivyokuja kwenye tafsiri yake At-Tibyan fi aqsami al-Qur'an, anasema rahimahullahu ta'ala aqsama subhanahu bis-samai wa nujumiha al-mudhi'a, ameapa Allah subhanahu, ameapa kwa mbingu, wa nujumiha na nyota zake, al-mudhi'a zinazotoa mwangaza, wa kullu minha ayatu min ayatihi adalla ala wahdaniyatihi, na kila kimoja miongoni mwa hivyo ni aya na ni alama miongoni mwa alama zake ambazo hulengesha na kujulisha juu ya upweke wake, kwamba yeye ndiye aliyeziumba hizo. Wasamma najma twariqa, na nyota hapa tumeona ameiita twariq, wasamaa wa twariq wa ma adraka ma twariq, wasamma najma twariqa, na ameiita nyota kwa jina la twariq, lianahu yadhharu billayl, kwa sababu hiyo nyota hudhihiri wakati wa usiku, baada ikhtifaihi bidaui shams, baada ya kuwa nyota hiyo ilifichika kwa mwangaza wa jua, jua likichomoza ile nyota hufichika, ukija usiku ile nyota hudhihiri. Ikafananishwa nyota hiyo, fashabbaha bitariq, fashubbiha bitariq, ikafananishwa hiyo nyota na tariq. Tariq nani? Ni mtu ambaye huja usiku kugongea mlango, ni yule ambaye anakuja katika usiku anagonga mlango wako. Yeyote ambaye atakuja usiku kukugongea, ima kuja kuomba kadha au kuja kuomba kadha au kusema kadha, huyo anaitwa tariq kwa lugha ya Kiarabu. Kwa nini? Kwa sababu amekuja katika nyakati za usiku, na ndio maana akaiita nyota hii kwa jina hili la tariq, kufananishwa na yule mtu ambaye huja kuwagongea watu nyakati za usiku. ونسمى أهل العلم ونسمى الإمام الفراء قد كان وزون ولغة ما أتاك ليلا تشوتك تكتكجية كتكنيكة زوسك بس هو أو هيتك تكون طارق نسمى الإمام الزجاج نا الإمام المبرد لا يكون الطرق نهارا كغونغا حكوي katika nyakati za mchana kwa kutumia lugha taraka yatruku kwa yutariq ni yule ambaye huja katika nyakati za usiku. Hayo ni maelezo ambayo ameyatoa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Na akasema al-Imam at-Tabari katika tafsiri yake katika aya hii yaqulu ta'ala dhikruhu, anasema Allah aliyetukuka utajo wake linabiihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kumwambia nabii wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ma ash'araka ya Muhammad mat-Tariq, الذي أقسمت به katika aya hii wa ma adraka ma at-tariq, kipi kitakachokujuza nini tariq? Anasema wa ma ash'araka, kipi ambacho kitakujuza ya Muhammadu, ewe Muhammad, ma at-tariq, tariq ni nini? Alladhi aqsamtu bihi, tariq ambayo mimi nimeapa nayo, kipi kitakujuza nini tariq ambayo nimeapa nayo? Kisha akabainisha katika aya ya tatu, akabainisha hilo, akasema an-najmu as-saqib, kwamba tariq ni an-najmu as-saqib, ni nyota inayong'ara, yani yatawaqqadu dhiya'uhu, ni ile nyota ambayo huwaka mng'ao wake, wayatawahaju, na inang'ara na kutoa mwangaza. An-najmu as-saqib ni nyota ambayo hutoa mwangaza mkubwa. Haya anasema al-imamu at-tabari rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, na akaongeza maana ya an-najmu as-saqib الإمام ابن كثير كتب سرياك أكسمع وقوله الساقب نقولياك الله كسمع الساقب النجم نيوتا الساقب نيني مانا الساقب أنا سمع قال ابن عباس أنا سمع عبد الله ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما الساقب مانياك المضيء المضيء kwa hiyo an-najmu thaqib nyota inayotoa mwangaza. Waqala Suddi, na amesema al-imamu Suddi rahimahullahu ta'ala katika wafasiri wa Qur'an, yathqubu ash-shayatin, imeitwa nyota hiyo as-saqib kwa sababu huwachoma mashaitani. Idha ursila alaiha, pindi inapotumwa nyota hiyo kwao. Waqala Ikrima, na amesema al-imamu Ikrima katika wafasiri, huwa mudhi'un an-najmu thaqib, maana yake huwa mudhi'un, ni nyota inayotoa mwangaza, wa muharriqun lishaitan, inayowachoma na kuwaunguza mashaitan. Kwa hiyo hii ni ziada ya tafsir ambayo ameitaja al-imam Ibn Kathir katika tafsiri ya aya tatu, an-najmu thaqib ni nyota inayong'ara, inayotoa mwangaza, inayochoma, kuwachoma mashaitani. Kisha akasema katika aya ya nne, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, in kullu nafsin lamma alaiha hafidh, imekuja katika qiraa chengine, in kullu nafsin lama alaiha hafidh, badala kuitia shadda mim lamma, wao wanasema lama alaiha hafidh, in kullu nafsin lama alaiha hafidh, na inasomwa in kullu nafsin lama alaiha hafidh, na ukisoma kwa qiraa cha kwanza itakuwa na maana, ukisoma kwa qiraa cha pili cha kutia shadda in kullu nafsin lama alaiha hafidh, maana yake itakuwa ma kullu nafsin illa alaiha hafidh, hakuna nafsi yeyote isipokuwa nafsi hiyo inayo wa kumhifadhi. Na ukisoma kwa qiraa cha kwanza in kullu nafsin lama alaiha hafidh itakuwa na maana inna sha'na كل نفس لعليها حافظ حكيك شاني كل نفس بس نفسه يجو ياك كنا حافظ من يكوي حفاظي كوي كنا في صوم وبويل إن كل نفس لما عليها حافظ ما إن كل نفس لما عليها حافظ wale waliosoma kwa kuitia shadda lamma katika wanazuoni waliotangulia ni Ibn Amir waliosema in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ni Ibn Amir na Asim na Hamza na waliobaki katika ahlul ilmi wa qiraa wameisoma kwa kuitia takhfif in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kisha wakatofautiana ahlul ilm kwamba huyu hafiz ambaye yupo katika kila nafsi sababu maana ya aya hakuna nafsi isipokuwa juu yake ina mwenye kuilinda na kuihifadhi in kullu nafsin lamma alaiha hafiz hakuna nafsi yoyote isipokuwa nafsi hiyo inaye wa kuihifadhi na kuichunga sasa huyu hafiz mchungaji au mwenye kuhifadhi nafsi hiyo ni nani wakatofautiana ahlul ilm وفسير وقرآن وقال يسمى حافظ هفا نكتك الحفظ من الملائكة نوال ملائكة ونوچونغ ماتيندو يواتو ونوچونغ ماتيندو يواتو نقول زاو وكذذبيتي كتك بتبو فياو هي نقول يكوانز kwamba hafiz hapa hukusudiwa malaika ambao wanatembea na mwanaadam kumwandikia mema yake na mabaya yake na wako waliosema hafiz hapa katika hii aya huwa Allahu ni Allah mwenyewe hakuna nafsi isipokuwa Allah ndiye anayechunga na wako waliosema hafiz hapa si Allah wala si malaika hafiz ni akili hakuna nafsi yoyote isipokuwa juu yake ina hafidh ina mwenye kuichunga na kuihifadhi wakasema ni akili ambayo itawaelekeza hawa waja ila almasalih kuyafanya yale ambayo yatakuwa na maslahi na wao wayakufuhum anil mafasid na ndiyo ambayo itawazuilia kutokamana na mafsada haya yamesemwa na ahlul ilm na haya ameyataja al-Imam Shawkani رحمه الله تعالى katika tafsiri yake لكن قولي ambao wengi katika ahli alilm wanairajihisha ni kusema hafidh kwa maana ya malaika ambao wanahifadhi matendo ya waja kama alivyotaja hilo al-Hafiz ibn Kathir bali na akaliongezea ushahidi wa aya nyingine iliyokuja katika suratul Ra'd aya 11 inayosema lahu mu'aqibatun huyo mwanadamu anaye au anao malaika mbele yake na nyuma yake yahfadhunahu min amri Allah wanao muhifadhi kwa amri ya Allah tabaraka wa taala na aya hii ya nne ndiyo jawabu la kiapo Allah ameapa was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib ana fiya kitu gani ana pia anaiapilia hii aya ya 4 kwamba hakuna nafsi na hapa kwa hivyo hakuna nafsi isipokuwa nafsi hiyo ina ambaye anaichunga na kuihifadhi ndio maana akasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake At-Tibyan fi Aqsami al-Qur'an ukurasa wa 64 anasema wal muqsam 'alayhi ha huna na kile kilichoapiliwa katika hii sura halun nafsi al-insaniyya ni ile hali ya nafsi ya mwanadamu hali ya nafsi yake wal-i'tina'u biha na jinsi inavyojaliwa hiyo nafsi wa iqamatu al-hafati 'alayha na kuwekewa nafsi hiyo wenye kuihifadhi na kuilinda ni kulindwa mwenye nafsi hiyo wa annaha lam yutrak suda na kwamba nafsi hiyo haikuachwa bure bure bal qad asdara alaiha man yahfadhu alaiha a'malaha, bali imepewa nafsi hiyo zile ambazo vitaichunga nafsi hiyo, kuyachunga matendo yake, wa yuhsiha, na kuyadhibiti. Fa aqsama subhanahu, hivyo akaapa Allah subhanahu, annahu ma min nafsin, ya kwamba hakuna nafsi yoyote, illa alaiha hafidh, isipokuwa nafsi hiyo juu yake kuna ambaye anaihifadhi, min almalaika, miongoni mwa malaika wa Allah tabarak wa taala, yahfadhu amalaha, wanahifadhi amali zake, wa qawlaha, na qawli zake, wa yuhsi ma taktubu min khairin wa shar, wa yuhsi ma tattasibu min khairin wa shar, na wanadhibiti kila kile ambacho kitachumwa na nafsi hiyo, kiwe ni cha khairi au kiwe ni cha shari. Hawa amesema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa jumla, Allah ameyapia nafsi ya mwana Adam, na kwamba nafsi haikuachwa bure bure, bali kila nafsi imepewa hafidh ambaye anamhifadhi na kumchunga katika kila jambo ambalo analifanya, liwe la khairi liwe la shari, kama zilivyokuja katika aya nyingine, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatotoa kauli yoyote isipokuwa itadhibitiwa. Kadhalika, wayursilu alaykum hafadha, Allah anakutumieni wale ambao watakuhifadhini nyinyi. Mwanaadam ana malaika mbele yake na nyuma yake, hawa ni wale ambao wanamhifadhi na matatizo ambayo hayajaandikwa ya msibu. Ikitokea ajali au kadha, malaika wale kazi yao kumlinda huyu asidhurike na ile ajali ambayo hajapangiwa, kama wanavyosema ahlul ilm katika ile aya, lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi, suratu ar-ra'di aya 11. Kadhalika, kulia kwake na kushoto ana malaika ambao wanaandika matendo yake mema na mabaya. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho anakiafilia Allah tabaraka wa taala katika hii sura, kwamba nafsi ya mtu asije kaidharau nafsi yake akaona kwamba ameachwa bure bure, hakuna ambalo huthibitiwa kutoka kwake. La, Allah ameapa kwamba kila nafsi inayo nafsi hiyo, yule ambaye ataihifadhi na ataichunga na ataidhibitia nafsi hiyo matendo yake ambayo huyafanya. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.